elindultam. Ja. Tehát a 17. fejezetben vagyunk, és két héttel ezelőtt csak néhány ige verset néztünk meg. Ma azért egy kicsit nagyobb létebbe fogunk haladni, eljutunk a rész közepéig, a 15. versig meg fogjuk ma nézni. De egy kis emlékeztető arra, hogy mi is volt a két héttel ezelőtt. Párról beszéltünk is, az ő álszántságáról. Ugye arról, hogy mennyire a szíve, mennyire égett az ő népéért, az ő saját népéért, hogy mennyire vágyott arra, hogy megismerjék az igazságot. És ugye elmegy Tesszalonikába, keresi a zsidó emberek társaságát, a jelenlétüket, és ugye mindig őket keresi fel először, és hirdeti nekik az evangéliumot. És legtöbb esetben ugye falakba ütközik, legtöbb esetben ellenállásba ütközik, amikor Pál a zsidókhoz beszél, és itt is majd látjuk, hogy itt is ugyanezt történik. De arról beszéltünk, ugye azt hoztuk ki ebből a dologból, hogy mennyire fontos az, hogy erőt, időt fektessünk azokba az emberekbe, akik körülöttünk vannak, hogy ő feléjük szolgáljunk, hogy vegyük Pált példának ebben, hogy mennyire én elhatározott volt ebben, hogy szolgálok az én saját népemért, népem felé. És hogy elsősorban ugye ő feléjük volt elhívva, és őket akarta szolgálni. Hogy mi is... Gyere! Szia! Gyere, foglalj helyet! Tehát... Hogy mi legyünk olyan emberek, akik nem rögtön el akarunk menni, és ugye arról beszéltünk, hogy hú, igen, én ide megyek evangélizálni, vagy ide megyek misszionáriusnak, hanem nézzünk körül, hogy mi van azokkal az emberekkel, akik ott vannak körülöttünk, hogy hol élnek, hogy élnek, hogy mi az a lehetőség, vagy az a mód, amivel mi tudunk esetleg feléjük szolgálni az iskolánkban, a munkahelyünkben, a családunkban, és hogy ő feléjük menjünk és nyúljunk ki. És aztán majd ebből következik majd az, hogy Isten használni fog tovább. De ezeket az alkalmakat, vagy ezeket az időket Isten majd fel fogja használni később arra, hogy majd máskor, másfelé is tudjunk szolgálni. És aztán volt még egy nagyon fontos dolog, amit megnéztünk. Ugye Pálnak az üzenetét, Pálnak az evangéliumát. És ugye ő beszélt Krisztusról, beszélt a zsidóknak a Krisztusról, akinek el kellett jönnie, és szenvednie kellett, meg kellett halnia, és aztán ugye feltámadnia. És arról beszéltünk, hogy ő egy olyan Krisztusról beszélt, olyan messiásról beszélt a zsidóknak, ami nem tetszett a zsidónéknek. Ők ugye nem ilyen messiást vártak, ők nem ilyen üdvözítőt akartak. Ők egy olyan szabadítót vártak, aki majd ugye, a római birodalmat ugye, kiűzi az ő országukból. És ugye ezt kapcsán ugye eljutottunk odáig, hogy ugye milyen is a mi megváltunk, a mi messiásunk. Hogy ő ugye elhozza, arról beszéltünk, arra lett ugye kihozva az egész, hogy elhozza a felüdülést, elhozza a nyugalmat. És ugye Rút könyvéhez jutottunk, akinek az anyósa ugye azt mondja, hogy én szerzek neked nyugalmat, vagy békességet. És ugye beszéltünk egy picikét ugye arról a kis görög szóról, azról a tetelesztairól, aki emlékszik rá, ugye ami azt jelentette, hogy ugye elvégezhetett az a szó, amit Jézus mond a kereszten, az utolsó szó. És ugye ez az, ami elhozza nekünk a nyugalmat, a békességet, hogy Jézus kifizette a mi bűneinkért az árat, és ugye ez az, amiben mi megnyugodhatunk és nyugalmunk lehet, hogy el van rendezve, el van tépve az az adós levél, át van húzva, hogy ki van minden fizetve. Tehát ugye ez volt Pálnak az üzenete, és ugye itt egy kicsit leragadtunk ezekben a versekben. De most akkor menjünk tovább, a 4. verset nézzük meg ebben a 17. fejezetben. Tehát apostolok cselekedetei 17. rész, 4. verse. Néhányan hívőké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Tehát látjuk, hogy Pál prédikálásának van gyümölcse, hogy megtérnek, megtérnek zsidó emberek, de azt is látjuk közvetlen rögtön, hogy, hogy sokkal kevesebb zsidó ember tér meg, mint pogány. Ugye azt látjuk, hogy, hogy azt olvassuk, hogy, hogy igen sok istenfélő görög is megtért, és azt a néhány zsidó emberről beszél, hogy néhány zsidó ember hívővé lett. És ez egy nagyon tipikus ilyen eloszlás, amit látunk az igében, hogy, mindazok az emberek, akik magukat ilyen istenfélőknek, vagy istenkeresőknek gondolják, valahogy mégis ezeknek az emberek, ezek az emberek valahogy mégis olyan nehezebben jönnek Istenhez, és nehezebben adják át igazából teljesen az életüket. Ahogy itt is látjuk, hogy ezek az emberek, ezek a zsidó emberek, ők azt gondolták magukról is, és az igében ezt látjuk újra és újra, hogy mindig így gondolkodtak magukról, hogy hát igen, az ő életük rendben van. Ők követik az Urat, ők istenfélően élnek, ővelük minden rendben van. Ugye ne prédikál nekem itt Pál, ne dumálj itt nekem, ne mondd meg nekem, hogy mit kell tennem. Ne okoskodj itt, hanem hiszen nekünk minden rendben van az életünkben. Ezt látjuk folyamatosan végig az evangéliumban. Vagy ha visszamegyünk akár az Ószövetségben, ott is látjuk ezt, hogy, az zsidó emberek, amikor Isten meg akart őket érinteni, amikor helyre akart őket állítani, akkor mindig valamiféle ellenállásba ütközött. Akkor elüldözték az ő prófétáit. Akkor ott van például ugye Illés próféta, akinek menekülnie kellett. Vagy ott volt Jeremiás, akinek tudjuk, hogy az egész szolgálata, az egész élete egy ebből a szempontból, hogy egy ilyen kudarc volt, hiszen nem hallgattak rá, nem tértek meg az emberek, mindig elutasították őt. Mindig beledobták egy picit a kútba, igaz, emlékeztek, ha olvastátok a történetet. Elkergették, és nem fogadták meg az ő intését, amit Isten adott őnek az ő szájába. Tehát mindezek ilyen visszatérő jelenetek az igében. És itt is ezt látjuk, hogy meghallgatják Pálnak a prédikálását, de nagyon kevesen, csak néhányan fogadják ezt el, és néhányan kezdik el Jézust követni. És hogyha megnézzük ezeket a jeleneteket az igében, ha megnézzük ezeket az embereket, akkor mindig találunk bennük egy közös dolgot. Hogy egy közös mindig kijön ezeknek az embereknek az életéből. Valamit látunk, vagy valaminek a hiányát látjuk ezeknek az embereknek az életében. És ez pedig az alázat. Hogy ezek az emberek bármilyen korban, bármilyen rendszerben, bármilyen körülmények között éltek, lehetett Izrael éppen egy jó körülmények között, vagy lehetett teljesen rossz körülmények között, lehetett elnyomásban, vagy szabadságban, de mégis ez a dolog, ez mindig előjön ezekből az emberekből. És talán legjobban ugye látjuk a farizeusokban Jézus idejében, hogy egyszerűen nem hajtották meg a fejüket, a térdüket, és Jézus szava előtt. Nem volt bennük ez az alázat, és hiába látták azokat a dolgokat, amiket Jézus tett. Hiába látták a csodákat, hiába hallották a figyelmeztetéseket, hiába voltak ott a magyarázatok, hiába történt bármi is, de mégis ugye elutasították. Én mindig én elképedve olvasom az evangéliumokban, amikor Jézus ugye csodákat tesz. Amikor például ott van Jézus a Getsemáné kertben, és ugye Júdás elárulja is hozza a katonákat, és ott ahogy olvasod ezt a részt, akkor az eredeti szövegben az a szó, amivel kifejezi a katonáknak a számát, az ott legalább 100 katona jött érte, de még valószínűleg annál több is. És csak képzeljétek el ezt a jelenetet, igaz, amikor jönnek érte, és akkor mondja, hogy kit kerestek, és akkor Mi mondják, hogy hát Jézus keressük, a názáreti Jézust. És akkor Jézus felállja nagyon bátran, és azt mondja, hogy én vagyok. És én vagyok az. És ebben a pillanatban, hogy ott mindenki térdre esik, mindenki összerogy. Ennek a szónak a hallatán, hogy én vagyok. Ugye ez az Ószövetségből ismerhetjük ezt a kifejezést, hogy én vagyok. Ugye ez Istennek a neve, hogy én vagyok. És még mindig, ezután is, ugye ott vannak ezek a katonák, ott vannak ezek a zsidó vezetők, de megtapasztalják ezt a hatalmas dolgot, hogy hú, valami történt velem, csak képzeld el, hogy most én azt mondom, hogy én vagyok, és itt mindenki a földre esne, vagy valami történne, megemelnének az ablakok, vagy fölrobbannak a villanyzó. Tehát azért ott valami, hú, hát ez micsoda? De jó, nem fognak ne izgulni. De ki tudja le. De vagy amikor ugye levágja Péter ennek a katonának a fülét, és Jézus oda megy, és ugye meggyógyítja. És nem történik semmi. Hogy mennyire megkeményedettek ezek az emberek. Mennyire hiányzott belőlük ugye ez az alázat. Az a picike kis alázat is, hogy csak így elgondolkozni ezen. Vagy így elmerenni, hogy itt most valami történt. De ezek az emberek ugye csak hajtották a maguk igazát, csak mentek a maguk feje után. És hiába történnek ezek az események, nem érinti meg őket. És ugye kialakult bennük ez a büszkeség, ez a felfúvalkodottság, hogy én jobban tudom, nem mondd meg nekünk Pál, nem mondja meg nekünk egy ilyen ember. Jézusról mondták azt, hogy hát nem ez a Máriának a fia, aki, tudjátok, hogy mi történt Máriával, hogy nem volt férje és teherbe esett. Nem ő tőle származik ez? És akkor ugye megvolt ennek az éle ugye ennek a kérdésnek, hogy hát igen, egy ilyen ember, ugye, hát kitől is, hogy is született ő meg, hát nem volt ez olyan tiszta dolog, ugye. És főleg ugye abban az időben, hát ez nagyon szégyen teljes dolog volt, ezért abban az időben megkövezték az embereket. És ugye ott volt bennük ez a büszkeség, hogy hát nem mondja meg nekünk egy ilyen ember. És ugye nagyon, nagyon jól írta le Salamon a példabeszédekben, hogy ez a példabeszédek 16-18-ban, hogy az összeomlást gőg előzi meg, a bukás pedig felfúvalkodottság. És hogy az ilyen embereknek, vagy az ilyen magatartásnak ez a következménye, hogy igen, ott van ez a büszkeség, ez a gőg, ott van, hogy én vagyok a jó, én vagyok az okos, én tudom, de azt mondja Salamon, hogy ennek a viselkedésnek a bukás, a vége. És látjuk, hogy Izraelet milyen sokszor elszenvedte. Én nagyon szeretem olvasni az Ószövetséget, mert nagyon gyakorlatias. Nagyon jól megmutatja. Ha így érted a következménye, és mint nemzet, mint emberek, ugye nagyon könnyű bele helyettesíteni magunkat. Nagyon könnyű ezt alkalmazni az életünkre. Ugye ők, ha akár most például Jeremiást leszük. Isten szól az ő népéhez, kijelent dolgokat, de mégis ugye megkeményítik a szívüket. Vagy ott van Illés, ugye? Na akkor bizonyítsuk be, hogy ki az igaz Isten, és akkor mutassunk be áldozatot. És ugye, ismerjük a történetet, ugye, minden a hamis proféták is, és Illés is felállít egy áldozati oltárt, ráteszik az áldozatot, és akkor ugye elkezdik a hamis profétákot, hogy nem majd Isten kültüzet, az ő Istenük kültüzet az égből. És ugye vágdossák magukat, és mindent tesznek, mindent csinálnak, és semmi. Illés meg ott van, leönti még vízzel is az ő oltárát, és kiállt az Úrhoz, és fel egy hatalmas tűz jön le az égből, és felemészti a vizet is, és mindent. És én megtörténik ez a hatalmas dolog, és semmi nem történik, hogy Izrael nem fordul vissza. Hogy az emberek nem térnek meg, nem gondolkoznak. És ennyire ugye megkeményedett a szívük. Ennyire felfúvalkodtak. És ugye mindennek a következménye tényleg az, hogy bukás. Hogy maga Izrael is nem fogadták el a Mesiást. Mi lett a következménye? Bukás. Hogy maga az ország is érte, az nem én? Ami leesik. És ugye az ami megmaradt kis lehetőségük, ugye az, hogy folytassák az Isten tiszteletüket, vagy az az Isten imádó rendszerüket, de az is megszűnik, ugye Krisztus után 70-ben a Római Birodalom ugye elsöpri a Jeruzsálemet, lerombolja a templomot, és vége mindennek. Ugye ennek a felfúvalkodottságnak tényleg mindig bukás a vége, és ezt láthatjuk többször. És a te életedben is, hogy ha így élünk, ha így élsz, ha azt mondjuk, hogy nem, én jobban tudom, nem, én nem fogadom meg azt, amit az Úr mond, nem, én nem hajtom a fejemet ebbe az igába, akkor ennek talán lehet, hogy tapasztaltad. Én kívánom, hogy ne tapasztald meg. De akkor ugye annak bukás a vége. Én magam megtapasztaltam, hogy mentem a magam feje után. Ugye, nem, Uram, jó lesz az úgy, majd én tudom. És aztán tudtam, hogy és láttam, hogy milyen fájdalom, milyen nehézség, milyen bukások vannak ebben. De azt is írta Salamon a 18. fejezetben, a 12. versben. Akire romlás vár, annak felfúvalkodik a szíve, de akire dicsőség, az alázatos. Hogy ugyanakkor meg ott van, amikor megalázkodunk, amikor elfogadjuk ezt Istentől, akkor dicsőség vár. Akkor annak ugyan meg lesz a jutalma, meg lesz a jó következménye. Ez olyan jó, hogy Isten mindig ott van egy ígéret egy ilyenhez. Hogy azt mondja, hogy most ha ezt megteszed, akkor nem csak az, hogy jó, megtetted, és pont vége, kész, ennyi, hanem ha megteszed, annak meg lesz az életedben a jó következménye. Annak meg lesz az áldása, meg lesz a gyümölcse, a jó gyümölcse. És érdemes ugye megtenni. Hogy Isten azt mondja, hogy figyelj, ennek ezzel te jól jársz. Hogy nem csak egy ilyen jó, oké, kipipálhatjuk ezt az életünkben, hogy ezt is megtettük, vagy Isten azt mondja, hogy na, majd dicsekedhetek veled, hogy olyan klassz ez a srác, olyan jó ez, nézd meg, milyen alázatos az ő élete. Mert meg lesz a jutalma, hogy ez a te érdeked, a te javadra szolgál, hogyha így fogod élni az életedet. És ugye ez egy ilyen nagyon sarkalatos pont a mi életünkben. Látjuk az igében. Ez nagyon fontos pont, alázatosan elfogadni Istentől, alázatban élni az életünket. Mert ennélkül ugye azt látjuk, hogy romlás és pusztulás van az emberek életében. És talán ami segíthet ebben, hogy megmaradjunk. Jézus mond figyelmeztet egy gyülekezetet a Jelenések könyvében, az efézusi gyülekezetet. Figyelmezteti őket valamire, hogy valamire emlékezzenek meg. A Jelenések 2:5-ben ezt olvashatjuk, hogy emlékezzél meg azért, honnan estél ki, és térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Ezt úgy képzeld el, hogy Jézus egy olyan gyülekezetnek mondja, akik nagyon sok jó dolgot tettek. Megdicséri őket. Ugye, a Jelenések könyvét olvasod, ott van az első részekben ugye 7 gyülekezet, akit Jézus jön és figyelmeztet különböző módokon. És ezt a gyülekezetet is jön figyelmeztetni, de megdicséri őket. Így bizonyos dolgokat nagyon jól tesz. Nagyon álhatatosak, nagyon kitartóak, nagyon sok mindenben fáradoznak. Nagyon sok jó dolgot tesznek. Nem fogadnak el bizonyos hamis dolgokat, kitartóak, és stb. Megdicséri őket. Nagyon sokat dolgozik ez a gyülekezet. Nagyon sokat hajt. Hogy igen, mi ezt megcsináljuk. Ilyen hajtós, brusztulós emberek voltak. Jöttek, dolgoztak, biztos a gyülekezet mindig tiszta volt. Biztos, hogy minden mindig rendben volt. Biztos, hogy minden ilyen nagyon tökéletes és nagyon precíz volt. Az apró részletekre nagyon figyelhettek. De ugye ez a sok pozitívum dolog között, hogy ők nagyon sokat fáradoznak, de volt valami, ami nagyon fontos, amiről elfeledkeztek, amit elhagytak. És ugye Jézus azt mondja nekik, hogy elhagytátok az első szereteteteket. Hogy menjetek ehhez vissza, ez az első cselekedethez, azt az első cselekedetet, az első hozzáállást, ami amikor hozzám jöttetek, amikor megismertetek engem, hogy én azt szeretném, hogyha ahhoz mennétek vissza, hogy az sokkal fontosabb, mint az, amit most ti elértetek ezzel a szervezettséggel, ezzel a lelkesedéssel, ezzel a álhatatossággal, ezzel a kitartással. Hogy jók ezek, de ez sokkal fontosabb, sokkal lényegesebb, ez az első cselekedet, ez az első szeretet, ami ott volt akkor az életetekben. Hogy ez nem pótolható semmivel, nem helyettesíthető semmivel. Hiába az a nagy adánás, hiába az a nagy tűz, vagy hiába azok a nagy, nagyon szép épületek, vagy sorolhatnánk. De ha ezről elfeledkeztetek, ha ez nincs már meg a szívetekben, az életetekben, akkor ott valami probléma van. És ugye Isten egy olyan kapcsolatra hív minket, ami teljesen ilyen életszerű, vagy ilyen teljesen valóságos, ami teljesen, mondhatnánk azt, hogy hétköznapi, de nem hétköznapi, de egy olyan hétköznapi kapcsolat, mint ami van egy embernek egy másik emberrel. Egy olyan kapcsolatra, ami teljesen működő, ami teljesen ilyen bensőséges, és egy ilyen intim, egy ilyen nagyon közeli, és nagyon, nagyon mély. És Istennek az a vágya, hogy ez megmaradjon, hogy ez a mély, ez a különleges belső kapcsolat megmaradjon. Hogy ez ne alakuljon át egy ilyen külsőségessé, vagy egy olyan kapcsolattá, ami a külsőségekben ugye minden arról szól, hogy igen, én nekem megvan ez a kapcsolatom ezzel a személlyel. Mint ugye képzelje egy házasságot, vagy egy barátságot, hogy hát igen, megvan ez a házasság, megvan ez a kapcsolat, ez a barátság, de csak úgy a külső jegyeiben működik, vagy a külső jegyeiben hasonlít arra, hogy hát milyen egy házasság, vagy milyenre is gondol az ember egy házasság. Ugye vannak itt, akik házasok, vannak, akik nem, tudományosságban nem, de főleg ugye akkor ti úgy gondolkoztok róla, hogy hát az mindig az tök jó, hát hogy az ott működik, a szerelem, ott van, fú, mindenki volt már szerelmes, és akkor ugye hát, fú, hát a szerelmemmel milyen jó együtt lenni, hát mindig vele akarok lenni, mindig együtt akarok lenni, hát milyen jó a házasság, mindig együtt lehetünk. Vannak itt, akik házasok, ugye ők már mosolyognak, ugye nem mindig, ugye, hát van, hát, de hát hogy nem mindig. De hát így képzeljük el, hogy hát ennek így kéne működnie, hogy ez a jó, hogy hát én erre vágytam, hogy ezt szeretném, hogy ezzel az emberrel, ezzel a személlyel ugye mindig együtt legyek, és mindig meglegyen ez az érzés, hogy hú, igen, de jó, megint itt vagyunk, megint egy vagyunk. De ugye sajnos ugye ez kialakul, hogy csak úgy a külsőségekben kezd már hasonlítani erre. És azok a régi dolgok úgy elmúlnak, az az első szeretet, az az első szerelem. És valahogy úgy fontosabbá válik az, hogy mi az, amit teszek érte, és ez válik fontosabb, de én annyit teszek már érted. És ez a baj, amikor ez válik fontosabbá. Ahelyett, hogy mit teszek veled, hogy mi van veled. És mi házasságunkban a fesztivál. Ez nem mindenkinél működik így, de általában a legtöbb nőnél ez így működik. Majd esetleg itt a női részleg megerősít, vagy nem. De általában, és ezt több házas párról is hallottam már, hogy egy nőnek általában arra van szüksége, hogy ugye az a közösség, az a beszélgetés meglegyen ő vele. Nem mindenkinél van, ez így, nálunk ez így működik. És nálunk azért jó illusztráció erre, mert ez az, amire igazából, amit Isten akar velünk, hogy meglegyen ez a kapcsolat ő vele. És ugye én egy olyan ember vagyok, sok mindent megteszek otthon. Tehát én nem vagyok rest elmosogatni, felmosni, porszívózni, ablakot pucolni. Én mindenért megteszek. Tehát nekem ez, és nagyon szívesen segítek. Bevásárolok, ma is bevásároltam. Nem tudom, igaz? Tehát így mindent megcsinál. De nem vagyok tökéletes, tehát én azt gondolom, hogy fú, ez tökéletes, tehát mindent megcsinál. Mert általában ezt ugye a férfiak nem mindegyik szereti ezt megtenni, ők csinálni. De ugyanakkor veszek virágot a Krisztinek, megveszem a mogyorós csokit, mert tudom, hogy ez a kedvence. Tehát tudom, hogy ugye mivel lehet levenni a lábáról, úgymond, de a legjobban tudom, hogy azzal tudom őt levenni, hogyha ott hagyom a mosatlant, ha nem teregetek ki, ha nem nyírom le a fület, ez mind nem. De sokkal több, hogyha sokkal többet érek vele, hogyha én beszélgetek ülvele. Csak ülök és megkérdezem őt. Na, itt van már bólogatás, és hogy ez sokkal több ő neki, tehát hogy ugye mit is teszek vele, hogy ő vele mi van. Hogy nem csak betöltöm esetleg az ő szükségleteit, nem csak megadom esetleg, amire úgy fizikálisan szüksége van, hogy ez így jól nézzen ki, ami házasságunk, le van nyírva a fű, rend van, tiszták az ablakok, be van vásárolva, minden meg van csinálva, gyerekek ott állnak, tiszták a fogú, tiszta a fog, meg van mosva a hajuk, nem tudom, 8 órakor ágyban vannak. Tök jó, tök szuper. De ennél sokkal fontosabb az, hogy de mi van veled? Hogy ugye ápolni ezt a kapcsolatot, ezt amire Isten ugye hívott minket. És ugye egy idő után talán még én magam is, és voltam én is így a házasságomban, én még büszke is voltam magamra, megveregettem a vállamat. Hát én nézném, milyen jó csinálok. Láttam embereket, más férfiakat a gyülekezetben, és hallottam a feleségektől, fú, ezt se csinálja meg, azt mondja, én mindent megcsináltam. Hát azokat én mind megcsináltam, én bevásároltam. Én ott voltam a gyerekkel, elvittem az orvoshoz, meg nem tudom. De aztán rá kell csinálnom, hogy viszont valamit még nem teszek, valamit még nem csinálok, valamiben nagyon nagy a gyengeségem, hogy nem foglalkozom. Nem foglalkozom ővele. Hogy mit teszek én ővele. Én nem elég. Nem elég csak ez a szükséglet. És ez az, amire Isten hív minket. Hogy nem elég az, hogy megteszünk. Hogy nem is az, nem elég. Nem jó. Ezt felejtsd el, ezt kitöröljük. Mert nem arra hív, nem az az ő vágya, hogy mi tegyünk dolgokat. Nem az az ő vágya, hogy mint ezek a zsidó emberek itt, hogy de nézzétek meg, hogy mi miket teszünk. Hogy milyen a mi vallásos rendszerünk. Hát nézzétek el, milyen messzire jutottunk. Hogy milyen tökéletesre fejlesztettük ki a mi törvényeinket, a mi szabályainkat. Hogy mennyire aprólékosak ezek. És azt mondja, de én nem ezt akarom, mert elveszett a lényeg, az a személyes kapcsolat. Az, amit én szeretnék veled. Hogy mint Ábrahámmal, azt mondja, hogy Ábrahám az én barátom. Barátjának nevezte Isten őt, Ábrahámot. Ugye az első embert, akitől származik a zsidó nép. Ugye a hit atyát, akire úgy felnéztek a zsidók. És én azt akarom. Én ezt szeretném mindenkivel. És nem pedig csak ezt a igen, teszem, csinálom, és akkor minden nagyon szép és jó. És ugye most egy picit talán elkanyarodtunk, de visszakanyarodva, hogy az ember ugye olyan büszkévé tud válni, hogy de nézd meg én mit teszek. Hogy én is, hogy nézd meg én házasságomban mi mindent teszek. Nézd meg az én kereszténységem, Isten való járásomban, hogy mi mindent teszek. Mert te mondtára már a bőhös, már oda megyünk szolgálni, ugye mondhatnánk. Vagy én teszem ezt és ezt, jövök gyülekezetbe, szolgálok, vagy tudom is én miket felsorolunk. De azt mondja Isten, hogy így, hé, nem ez a lényeg. És ugye elkezdünk ebben ilyen felfúvalkodottá, vagy ilyen büszkévé válni. És ugye azt mondja itt Jézus ennek a gyülekezetnek, hogy emlékezzetek meg, hogy honnan estetek ki. És talán ugye ez az, ami segít minket tudja a Földön maradni, és tudni, hogy mi is a helyzet mi velünk, hogy így megemlékezni arról, hogy honnan estünk ki. És ugye ez nem egy ilyen vádlás, vagy egy ilyen károsztatás, hogy mindig olvasd el, hogy milyen bűnös voltál, és hogy milyen rossz ember voltál, és éled rosszul magadat. Ugye ez nem egy ilyen önvádlás, ilyen ostorozás, hogy minden nap kicsit éred rosszul magadat. Meg volt a kötelező búslakodásod, meg a szomorúságod, és a károsztatás. Na jó, akkor most már mehetsz el. Ugye nem erről szól, hanem arról, hogy ne felejtsük el, hogy honnan jöttünk. Ne felejtsük azt el, hogy minek, kinek köszönhetjük azt, hogy ma itt lehetünk, hogy ezt tehetem, hogy így élhetek, hogy így gondolkozhatok, hogy ez nem az én érdemem, nem én miattam van, hanem ez Krisztus miatt van. És ugye mindenki máshogy jött, mindenki máshogy találkozott Istennel, más körülményekből jöttünk, vagy más háttérből jöttünk, de mindnyájunkat ugye felemelt. Voltunk. Valaki ott volt koszosan a porban, a bűneiből megkötözve, valakinek ott voltak esetleg a terhei, ott voltak az aggodalmai, elhagyatottva, reménytelenül, nem törődött velünk esetleg senki. Azt gondoltuk, hogy ilyen kilátástalan vagy reménytelen az életünk, lehet, hogy ott volt benned az üresség vagy a csalódottság. Mindenki ugye máshogy jött, de mindenkiben ott volt ez az üres dolog, ott volt bennünk, hogy valami több kell, valami helyreállítás, valami gyógyítás kell az életembe, valami remény kell az életembe. És ugye ezt mind Jézustól kaptuk meg. És felismertük azt, hogy én magam ugye nem tudom az én életemet helyre tenni. Hogy én képtelen vagyok megnyugtatni magamat, képtelen vagyok magamnak igazi nyugalmat vagy békességet adni. Nem tudom magam meggyógyítani, nem tudom az életemet a helyes mederbe terelni, nem tudok megszabadulni dolgoktól, nem tudok elfordulni dolgoktól. És ugye Isten, Jézus volt az, aki mindezt megtette. És azért ugye nincsen más ugye dicsekedésünk. Mivel is dicsekedhetnénk, vagy mire mondhatnánk azt, hogy mire fuvalkodhatnánk fel, hiszen mindent Krisztustól kaptunk. És ugye ezért nehéz ezekkel az emberekkel. Ezért nehéz itt Pálnak ezekkel az emberekkel itt Tesszalonikában, és majd később a másik gyülekezetben is, vagy másik városban is. Mert ugye elfeltették azt, hogy honnan estek ki. És ugye azt arra néztek, hogy ők mennyire különlegesek, milyen sok mindent elértek már, milyen nagyok az ő sikereik. És ugye ezért jó emlékeztetni magunkat, hogy honnan jöttünk ki. Mi néha szoktunk így beszélgetni, hogy soha nem tértem volna meg, akkor most hol lennék? Merre lenne az életem? Összejövünk a Jani barátommal, és hát ugye hasonló háttérből jövünk, és valahol ott lennénk valami, nem tudom, valami sötét helyen, valami ilyen szórakozó helyen, valami alternatív helyen, és látok régi barátaimat, akik még sokan ugyanott vannak. Most megnéztem, nagyon sok régi barátom van, akik zenélnek, és fölmentem valamelyik nap az internetre, és néztem, megkerestem a zenekarjaikat, és egy csomó videóklipszem van a YouTube-on, és lehet őket nézni, és ott vannak 31 néhány évesen, és ugyanott vannak még mindig, ugyanúgy élnek, és úgy élnék én is, ugyanezt tenném, hogyha nem lennék. Tehát így jó emlékeztetni magunkat, hogy ne felejtsük ezt el, ne felejtsd ezt el. És aztán majd mindjárt látjuk, hogy mi az, ami segíthet minket így megmaradni ezen a helyes úton, az alázatban. Olvassuk el az 5. verstől a 19. versig. Tehát ez irigységgel töltötte el a zsidókat, ugye, ahogy megtértek emberek, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert. Csődületet támasztottak, és fellármázták a várost. Felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak. Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak, Jézust. Ezzel fel is izgatták a sokaságot és a város előjáróit, akik ezt hallották. Amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Az alázatnak a hiánya, kész vagyok, azt látjuk, hogy hová vezet. Hogy amikor mi nem tudunk megalázkodni, vagy amikor nem tudjuk magunkat így meghajtani egy bizonyos dolgok előtt, akkor általában ugye ebből ilyen zendülés, vagy ilyen forradalom lesz. És itt is ez történik, hogy hát ez nekünk nem tetszik, és ugye az egész népet fellázítják ez ellen. Ugye képesek elmenni egészen messzire, hogy ugye azokkal az emberekkel is közösséget vállalnak valamilyen formában, akiket valószínűleg a hétköznapokban megvetették. És ugye ehhez a gyülevész néphez, vagy ehhez ezeket a piaci csavargókat ugye magukhoz fogadják, vagy felbérelik őket, és egy ilyen lázadást, egy ilyen forradalmat szítanak ebben a városban. És de milyen érdekes ez, hogyha nincs ez meg az életünkben, ez az alázat, akkor ez ide vezet, egy ilyen ellenszegüléshez, egy ilyen zendüléshez, egy ilyen háborúsághoz. És ismersz ilyen embereket? És ezek nagyon jellemző az ilyen emberekre, akik így soha nem tudnak így engedelmeskedni, vagy megalázkodni. Hogy amit mond valamit a főnök, akkor ugye mindig, és ugye mindig ilyen összeütközésbe kerül az emberekkel. És mindig ilyen konfliktusai vannak. És mindig oda jut ki, hogy körülötte ilyen zavargások vannak az ő életében. Ugye, és ez mindennek a hiánya, vagy mindennek a következménye. Hogy nincs az ő életében egy alázat. És ugye elmennek olyan messzire, hogy megtesznek mindent azért, hogy Pálékat eltegyék, vagy eltisztítsák az útból. És olvassuk azt is, hogy irigység töltötte el őket. Hogy látják Páléknak a sikereit. Hogy fú, hát itt az emberekre hallgatnak az emberek, követik őket. És egyszerűen féltékenyek, irigykednek, hogy el fogják veszíteni a befolyásukat, a hatalmukat, és egyszerűen nem, csak ez az, ami hajtja őket. Semmi más. Ugye? Nem, én ezt magamnak akarom. Nem akarom ezt elveszíteni. És azt mondják Pálékról, hogy felforgatják ezt a várost, és az egész világot. És ugye milyen nagy bókot kapnak itt ezektől az emberektől, hogy ezt mondják róluk, hogy hát még rám sajnos nem mondták így Győrbe, hogy jaj, itt az ember, aki ide költözött a családjával, és felforgatta egész Győrt. Milyen jó lenne. De valójában igazából ez nem egy felforgatás lenne, és itt sem egy felforgatás volt, hanem valójában ugye a sátán volt az, aki felforgatta ezt a világot. Ugye megvolt az Éden, megvolt a tökéletes hely, megvolt minden a tökéletes módon. És ugye a sátán volt az, aki a feje tetejére állította ezt a világot, és tönkretette. És ugye most Pálék jönnek, vagy Jézus jött, és ugye most ő visszafordítja, és azt mondja, hogy ennek így kellene lennie. Ez így van a helyes módon. És ugye bárminél többen ezt meglátnák, bárminél többen ezt felismernék. Menjünk tovább, és olvassuk a 10. verstől a rész, és a 15. versig. A testvérek pedig még akkor éjjel elküldték Pált Szilásszal együtt Bérába. Amikor megérkeztek, bementek a zsidók zsinagógájába. Ezek nemesebb lelkűek voltak, mint a tesszalonikaiak. Teljes készséggel fogadták az igét, és napról napra kutatták az írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok. Sokan hittek tehát közülük, sőt, még a tekintélyes görög asszonyok is, és férfiak közül sem kevesen. De amint megtudták a tesszalonikai zsidók, hogy Pál Béreában is hirdeti az Isten igét, oda jöttek, és ott is fellázították és felizgatták a sokaságot. Ám akkor a testvérek azonnal tovább küldték Pált, hogy menjen a tengerig. Szilász és Timóteus azonban ott maradt, Pált pedig elvitték kísérői egészen Athénig, majd visszatértek azzal az utasítással, hogy Szilász és Timóteus minél hamarabb menjen haza. Látjuk, hogy ez a lázadás annyira mélyen bennük volt ez a gyűlölet, ez a harag, hogy képesek voltak ugye elmenni a következő városig azért, hogy Pált ott is kellemetlen helyzetbe kerítsék. Tehát ugye itt vagyunk ebben a városban, Béreában, a szokásos forgatókönyv történik, megkeresik az a zsinagógát, ugye bemennek és hirdetik a zsidó embereknek az evangéliumot. És figyeld meg, hogy ugye hogyan is jellemzi Lukács ezeket az embereket. Hogy nemesebb lelkűek voltak. Ezekben az emberekben ott volt ez a hajlandóság. Ott volt ez az alázat, hogy igen, én meghallgatom. Igen, én megvizsgálom ezeket a dolgokat, amit ez az ember mond. És ez annyira jó, és ez, én annyira bátorítok erre, hogy mindig legyen benned ez, hogy oké, én meghallgatlak. Oké, én megvizsgálom ezt. És aztán majd az ige fényében, az ige tükrében majd én ezt eldöntöm, hogy az jó vagy rossz. És ez jó megvizsgálni. Akár amit ma hallasz. Hogy hogy tényleg ez így van, amit mond? Tényleg ezt mondja az ige? Tényleg ezt mondta Salamon? Tényleg ez így van az alázattal? Tényleg ezek a következményei? Menj el, nézd meg, olvasd el Jeremiás könyvét. Nézd meg Illésnek a történetét. Olvasd utána, gondolkodj róla. Ezért mondjuk mindig, hozzál a Bibliádat a Bibliaórára. Jövő héten hozzatok a Bibliátokat a Bibliaórára. És nézzétek meg, húzzátok bele, hozzatok el egy jegyzetfüzetet akár. És tényleg nézzétek, kíváncsiskodjatok, kutassatok után, mint ahogy ez a gyülekezet. Olyan sokszor hozzák fel ezt a bérelbei gyülekezetet egy pozitívként, hogy ők ott voltak, én nyitottak voltak, meghallgatták. És kutatták az igét. És olyan jó látni, hogy ott volt bennük ez az alázat. Igen, mi ez? Én magam sokszor olyan, hogy elvetem. Hogy á nem, ez nem így van. Én főleg régebben, de most is még akik közelebb állnak hozzám, mint a feleségem, vagy nagyon közeli barátaim, azokkal nagyon, ők nagyon nehezen tudnak velem vitázni. Nagyon tudom hajtani a magam igazát. Engem biztos Pál nagyon utált volna. Biztos nagyon tudtam volna vele vitatkozni. És mert olyan vagyok néha, mint ezek a tesszalonikaiak, hogy így meg sem hallgatom a másikat, tudod, csak hajtom a magam igazát. De ez nem ugyanaz, nem úgy van, de... És meg sem várom, hogy befejezze a szerencsétlen feleségem a mondani, vagy már belevágok, és tudom, mit akarsz mondani, és akkor csak mondom. De sokat változtam ebben a dologban, még nem vagyok tökéletes. De... Hogy? Majdnem, igen. Ja. Csak éppen most is volt, mentünk hazafelé, akkor is vitáztunk egy kicsit az autóba, csak egy pici vita volt. Igen, néha szoktunk vitázkozni, csak néha. De tényleg tanulom ezt már, így oda próbálok odafigyelni, hogy akkor így befogom a számot. Így Janival is megtanultam, mert ő, Jani barátommal pedig nem lehet vitatkozni, mert hogy olyan ember, hogy én meg nagyon szeretek, és akkor vitatkozzok, és akkor azt mondja, jó, oké, rendben van. És vitatkozz vele, ellenkezd, próbálj meg elkezd. És ő vele meg nem lehet, mert ő azt mondja, hogy jó, rendben van. Tehát így rám hagyja ezt a dolgot. És ugye, én meg egy olyan ember vagyok, hogy mindig a szavába vágok. Annak az embernek is. De, és akkor nem hallgatom meg, hogy mit akar mondani. És Jani mindig ilyen volt, hogy most már nem nagyon vitatkozunk, mert megtanultam ezt, meg ő is megtanult a dolgokat, de régen ez volt, hogy na jó, oké, rendben van. És akkor most, hogyha ő vitatkozik, akkor nem tudsz vele vitatkozni, igaz? Tehát azért az hülyén néz, hogy akkor én még mondom, de jó, rendben van, igazad van. És akkor ott befejeztük, és akkor ott van ez a kínos csend, így hallgatunk, most akkor mi van, mit mondjuk, jó, szép időnk van, De tényleg próbálok most erre már odafigyelni, hogy így befogom a számot, és meghallgatom, hogy mit akar mondani, és hogy mi az ő véleménye. És ugyan van egy ilyen mondás, hogy Isten azért adott két fület és egy száját, hogy dupla annyit hallgassunk, mint amennyit beszélünk. És jó, tényleg jól vagyunk így megteremtve. Hogy ez érdekes, ugye miért van két fülünk pont. Jobb, biztos jobban nézünk ki, mint hogyha két szánk lenne, de lehet úgy is. Akkor már megszoktuk volna biztos. De tényleg ugye fontosabb ugye hallgatni, dupla annyit hallgatni, többet hallgatni, mint ugye beszélni. És tudjuk, hogy a Jakab levele, ugye nyelvbűnei, hogy ugye a szánkkal ugye milyen sok minden rosszat el tudunk végezni, vagy milyen sok minden rosszat tudunk tenni. Tehát, amit látunk itt ezekben az emberekben, ebben a gyülekezetben, hogy volt egy nagy tiszteletük az ige felé, egy nagy alázatuk, hogy volt egy tekintélye az igének. Azt mondták, hogy igen, ez tényleg így van, akkor ezt elfogadom. És ez nagyon fontos, hogy az igének a szerepe a mi életünkben, hogy amit látunk, amit hallunk, olvasunk, amikor otthon kinyitod a Bibliádat, amikor hallgatsz egy bibliaórát, és hallasz valamit, hogy akkor azt akár megvizsgálva, utána járva, de amikor ezt látjuk, amikor meggyőződünk, hogy ez tényleg Isten szava, hogy akkor annak legyen egy ilyen tekintélye, hogy én azt megteszem, és annak én engedelmeskedek. Mert enélkül megint jön az, amit Salamon mond a példabeszédekben, hogy annak egy ilyen szétszás lesz a következménye. Annak annak bukás lesz a következménye. Annak az lesz a következménye, hogy az életünk így szétfolyik, mint a víz. És ezért nagyon fontos, hogy az életünket az igével, a szívünket, a gondolatainkat Isten igével töltsük be. Hogy ez legyen az, amivel mi foglalkozunk, gondolkodunk. És tudod, ezzel akarom befejezni, ezzel a gondolattal csak, hogy ma annyira kevés tekintély van már a Bibliának. Hogy ha csak így gondolkozz el, hogy mennyire, a Biblia, általában az emberek mit mondanak, hogy az már egy elavult, hogy már nem aktuális, ez a legdivatos, már nem aktuális a Biblia. Mit akarsz egy több ezer éves könyvvel, ami több ezer évvel ezelőtt íródott? Hogy mennyire nem alkalmazható az ma már a mai életünkbe, ebbe a mai körben. De mennyire vakok ezek az emberek, hogy mennyire nem ismerik. Ha te olvasod a Bibliádat, ha te már kiolvastad, vagy így azért jobban ismered, akkor mennyi minden eszedbe jutott, akár csak most egy pillanat alatt, hogy mennyi minden lehet alkalmazni a házasságban, gyereknevelésben, amikor fiatal vagy. Hogy minden életterületre ott vannak benne a tanácsok, hogy ha férfi vagy, ha nő vagy, ha fiatal, ha idős, ha egyedülálló, mindenre ott van ott az a tanács, ami tudunk alkalmazni. És amikor alkalmazzuk, amikor tesszük, akkor megtapasztaljuk, hogy ez tényleg működik, hogy ez tényleg jó így élni a házasságunkat az ige fényében. Milyen jó úgy nevelni a gyerekeinket, hogy az ige tanítja. És ugye ez működik. Ez nem elavult. Ez nem, ez aktuális. És Isten, ugye az ige azt mondja magáról, hogy az élő. Hogy ez nem egy ilyen meghalt, csak egy papírra rávetett mondatok, történetek, hanem ez valóság, ez Istennek a szava. És ez él, mozog, munkálkodik. Ma is, most is az életünkben. És ezért nagyon fontos, ugye, hogy ezzel töltsük be az életünket. Hogy ma azt mondják, hogy miért nem olvasol valami keleti filozófiát, az most olyan jó, tudod, elolvasod és nem érted meg. hogy tudod, olyan jó magas, hogy tudod, hogy mondanak valamit, és hogy aha, és tudod, ilyen se füle, se farka, sehova nem jutsz rá. De hogy miért nem olvasol, tudod, valami filozófikus könyvet, vagy fú, valami pszichológusnak, vagy pszichiáternek a könyvét. Olvasd, hat Amerikában ez a legjobb, milliókat adtak el, ezt el kell olvasnod, és ez megváltoztatja az életedet. És ugye vannak aztán emberek, akik teljesen elutasítják ezt. Ezek a szellemi dolgok, hülyeség, éljünk a testünknek, meg imának, és tök jó. De van egy történet, amit egy református lelkésztől hallottam most a rádióban. Van egy király, és van két fia, és azt adja nekik ki feladatnak, hogy melyik legyen utána a király, vagy kinek adja át a királyságot. És úgy akarja eldönteni, hogy melyik tudja berendezni egy barlangot a legegyszerűbb módon, a legolcsóbban. És az egyik fiú gondolkodik, hát teletömi ezt a barlangot szalmával, szénával, fűvel, amennyire csak tudja, ugye, kitömi ezt a barlangot. És ugye ez egy nagyon olcsó, nagyon egyszerű berendezés. Beletenni, teletenni. És ugye tele van, és kimész valahova a mezőre, azt lekaszálod, és akkor kész, ennyi. Nagyon jó megoldás. És nagyon értéktelen, nagyon olcsó. És ott van ez a másik fiú, aki nem tesz mást, csak beüsz egy lámpást, és meggyújtja. És ez a lámpás ugye betölti, ez a lámpásnak a fénye betölti az egész barlangot. És ugye a fénnyel ugye betöltötte ezt a helyet. És ez volt ugye a legolcsóbb, vagy ez volt a legegyszerűbb berendezése ennek a barlangnak. És ugye Isten igéje lámpás, azt mondja, azt olvashatjuk benne, hogy egy ilyen szövédnek a mi lábaink előtt. És mi nem botlunk meg a sötétben. És nagyon olcsónak tűnik. Vagy ma az emberek nagyon lenézik. Vagy talán mi magunk is, talán sokszor az életünkben nincs meg az a tekintélye. Nincs meg az a hozzáállásunk az igéhez. Nincs meg az a tisztelet bennünk. Vagy nem gondoljuk, hogy ez elég lehet. Hogy jaj, az ige az engem majd megelégít, vagy Isten ebből majd tud nekem szólni, vagy kell még valami más is. De milyen jó ez a történet, hogy bevisszik az életünkben ezt a lámpást, hogy bevilágít mindent, az berendez mindent, az úgy helyre tesz mindent. Ez egy olcsó dolog, azt gondoljuk, de ugye a legértékesebb, a legkülönlegesebb dolog. És ez az, amivel mi betölthetjük az életünket. Ezzel kell betöltenünk az életünket. És Pál is mondja a korintusi levélben, hogy az emberek ugye építenek az életükre szalmát, színet, meg pozdóriát, de ugye az majd meg lesz ítélve, és az el fog égni. De mi gyűjthetünk, mi építhetünk az életünkbe aranyat, ezüstöt. Ja, és azt a tűz nem fogja elégetni, nem fogja tönkretenni. És ugye az ige, az drágább az aranynál, vagy értékesebb az aranynál. Az fontosabb mindennél, értékesebb Isten igéje mindennél. És mivel töltsd be az életedet, a szívedet, a fejedet. Ez az, amivel nap mint nap bevilágíthatjuk, és igazából itt berendezed az életedet. Ilyen lakályossá lesz az életed. Ezzel benne lesz minden, amire szükséged van. Ezzel ott lesz minden. Ugye azt gondolják, hogy kell egy szék, egy asztal, egy tévé, vagy nem tudom, ugye egy szobába. És mi is gondolkozhatunk, hogy mi minden kell az életemben. Ehhez is kell, meg az is kell, meg az is kell. És persze, nem azt mondom, hogy nem kell semmi, és élj egy barlangban, vagy a hegyen, vagy nem tudom. Nem erről szól, hanem ez az, amire szükséged van, és ez az, ami igazából be fogja rendezni az életedet, hogy be fogja tölteni az életedet. És ez ilyen milyen egyszerű dolog, olvasni az igét, olvasni a Bibliánkat, és az így beragyogja majd az életedet. Tehát jegyezd meg ezt a történetet. Nekem ez nagyon-nagyon tetszett. Szerintem nagyon szép történet. Nagyon, nagyon egyszerű, de nagyon jól, mélyen megmutatja nekünk, hogy mit is tegyünk mi. És ez a Bérebe gyülekezet egy ilyen gyüli volt, hogy kutatták az igét, bevitték az életükbe, tisztelték az igét, kutatták, nagyon jól álltak hozzá. És ugye látjuk, hogy ennek meglett a gyümölcse, hogy az életük ugye helyreállt, meggyógyult. És az első lépés, ez az első jó dolog, amit tettünk, hogy így olvassuk az igét, hogy ezt ne hagyd el soha, ezt ne veszítsd el soha. Imádkozzunk. Mennyi Atyánk, nagyon köszönjük neked most elsősorban a te igédet, a te szavadat. Uram, csak így bocsáss meg, Uram, nekem, és Uram, mindazoknak, akik így vannak, hogy oly sokszor tényleg elfelejtem tisztálni azt, elfelejtem magam elé tenni és olvasni. És Uram, milyen csodálatos, Uram, hogy így beragyogja az életünket, és milyen csodálatos tanácsos az, hogy tényleg egy lámpás a mi életünkben, és minden megvan benne, Uram. Köszönjük, hogy ez egy szerelmes levél hozzánk, amit Te írtál nekünk. Köszönjük, Uram, hogy így bővölködhetünk benne, és köszönjük, hogy tarthatjuk a kezünkben, hogy milyen nagy kiváltság ez, Uram. Hogy milyen sok ember van, Uram, ma is, akár a mai napon is a világon, akiknek nincs bennük, pedig nagyon szeretnének. Hogy ott vannak, Uram, arab országokban, a távol-keleten, Kínában, Uram, akiktől elveszik, vagy nem juthatnak hozzá a Bibliájukhoz. Uram, csak így hadd értsük meg még jobban, hogy milyen értéke van ennek, és milyen különleges is, és hogy milyen nagy holderei dolgot tartunk mi minden nap a kezünkben, és hadd bánjunk, Uram, úgy az igéddel, mint ez a Bérebei gyülekezet. Hadd legyünk ilyen készségesek, amikor hallunk abból valamit, hogy azt meg tényleg kutassuk, utána járjunk, hogy vegyük a fáradtságot kérdezni, olvasni, és hogyha az tényleg tőled van, Uram, akkor azt megcselekedjük. Uram, köszönjük ezt a mai estét. És kérlek, Uram, hogy úgy menjünk innen el, hogy tényleg Te változtass rajtunk, hogy legyen bennünk egy ilyen alázat, hogy igen, tényleg, hát, hogy azt gondoltam, hogy nekem már nincs szükségem annyit olvasni a Bibliát, vagy én már olyan sok mindent tudok. De, Uram, megemlékezünk, hogy honnan estünk ki, hogy semmik vagyunk. Köszönjük, Uram, hogy egy kegyelmes, egy szerető Isten vagy. És Uram, bármit is tettünk, vagy bárhogy is éltünk, bárhogy is gondolkoztunk, Uram, van nálad elég kegyelem, van bőségesen irgalom, és helyreállítasz, Uram, és megbocsátasz. Köszönjük neked, Úr Jézus. Kérünk, hogy áld meg az esténket, a közösségünket, légy itt közöttünk, és áld meg a hétvégénket, a következő hetünket. Jézus drága nevében imádkoztunk, és mindenki mondja, hogy Amen. Amen.